Żegnamy reklamy. Tu już program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 maja, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Europarlament wzywa do szybszej relokacji uchodźców. Głosowanie podzieliło. Platformę PiS był przeciw. Internetowy hejter skazany za groźby karalne i obraźliwe treści wobec posłanki Agnieszki Pomaskiej. Polska Izba Turystyki przekonuje, że ten sezon urlopowy będzie bezpieczniejszy dla polskich turystów. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie Unii do wywiązania się z zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. W rezolucji przywołuje porozumienie z 2015 roku o przeniesieniu do państw członkowskich w sumie 160 tysięcy uchodźców z Grecji i Włoch. Rezolucja zwraca uwagę, że dotychczas niespełna 18 tysięcy osób zostało faktycznie przeniesionych, czyli nieco ponad 11% ustalonej kwoty. Parlament wezwał państwa członkowskie do solidarności z krajami, do których przybyło najwięcej uchodźców, i do współodpowiedzialności. Rezolucja popiera stanowisko Komisji Europejskiej, która zapowiedziała wdrożenie postępowań prawnych wobec państw, które nie zwiększą skali relokacji. Europoseł Ryszard Czarnecki z PiS, pytany o komentarz, powiedział, że polski rząd nie powinien ulegać naciskom. 4 na 5 Polaków mówi nie imigrantom i polski rząd, który słucha Polaków, będzie taką politykę realizował. Oczywiście możemy zwiększyć środki na pomoc uchodźcom, ale poza Europą. My powinniśmy robić swoje, niezależnie od tego, co Unia czy niektóre kraje Unii w tej kwestii wymyślą. Według komunikatu Komisji dotychczas 3 kraje, Austria, Polska i Węgry, nie przyjęły ani jednej osoby w ramach planu relokacji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Dodajmy, że głosowanie w sprawie rezolucji podzieliło europosłów z Platformy Obywatelskiej we frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Rezolucję poparli tylko Michał Boni, Róża Thun i Jarosław Wałęsa z PO oraz Czesław Siekierski z PSL-u. Reszta biorących udział w tym głosowaniu europosłów z delegacji PO-PSL wstrzymała się od głosu. Eurodeputowani PiS-u głosowali przeciw. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Weterani II Korpusu Polskiego oddali hołd poległym pod Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym uczczeni zostali bohaterowie walk o wzgórze. Uroczystość odbyła się z okazji 73. rocznicy zdobycia przez żołnierzy II Korpusu góry i klasztoru benedyktynów, a w obchodach uczestniczyli weterani armii generała Władysława Andersa, przedstawiciele rządu, Sejmu, instytucji historycznych i harcerze. Bitwa o Monte Cassino była niezwykle ważna dla żołnierzy generała Andersa, wspomina artylerzysta plutonowy podchorąży Wacław Figlar. Była okazja pokazać, że jednak chcieliśmy dołączyć się do aliantów, którzy walczyli o zlikwidowanie okupacji Niemców całej Europy. W bitwie poległo blisko 1000 polskich żołnierzy. Śmierć jednego z nich wspomina porucznik Artur Gospodarczyk. Oddychał jeszcze, był ciężko ranny. Ja miałem manerkę wody, nalałem mu do spieczonych ust. On to połknął i otworzył oczy. Wymruczał. Nie ruszajcie mnie, mnie już nic nie boli. Wziąłem go za rękę, umarł. Zwycięstwo było okupione ogromną ofiarą polskich żołnierzy, ale radość po zdobyciu Monte Cassino była ogromna, wspomina kapitan Stosław Kowalski. Była duma, szalone zadowolenie z tego, co myśmy zrobili. Zanim Polacy zaatakowali wzgórze, 3-krotnie nieskutecznie szturmowały je wojska aliantów, którzy łącznie stracili ponad 54 tysiące żołnierzy. Z Monte Cassino, Witold Banach, Polskie Radio. Agnieszka Pomaska wygrała w sądzie z internetowym hejterem. Mężczyzna został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 10 tysięcy złotych grzywny. Dostał nadzór kuratora. Musi także publicznie przeprosić posłankę za groźby karalne i obraźliwe treści. Sąd rejonowy w Gryfinie rozpoczął i zakończył dziś proces przeciwko mężczyźnie, który jest oskarżony o groźby karalne wobec parlamentarzystki oraz jej córki. Treści z użyciem słów powszechnie uznawanych za obraźliwe oskarżony wysłał do Pomaski w styczniu 2016 roku w kilku prywatnych wiadomościach na portalu społecznościowym. Sędzia Izabela Kłodzińska-Jordan podkreślała, uzasadniając wyrok, że wyrażane przez Mariusza F. groźby świadczą o wyjątkowej demoralizacji oskarżonego i braku jakichkolwiek hamulców moralnych. W ocenie sądu jego zachowanie zasługuje na szczególne napiętnowanie. Ten sezon urlopowy będzie bezpieczniejszy dla polskich turystów, którzy wybierają się za granicę. Przekonuje o tym Polska Izba Turystyki i wskazuje na regulacje, które nakładają na organizatorów wycieczek nowe obowiązki wobec klientów. Zabezpieczeniem mającym zachęcać do korzystania z usług biur podróży jest działający już Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, przypomina rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki Marzena Markowska. To pierwszy letni sezon funkcjonowania tego zabezpieczenia. Ma on zapewniać zwrot wszystkich środków w razie ewentualnej niewypłacalności organizatora turystyki. Fundusz nie ma górnego limitu zabezpieczeń. Działanie funduszu zapewnia klientom nie tylko pełny, ale też szybszy zwrot pieniędzy w razie kłopotów biura podróży, dodaje Izabela Stelmańska z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Klienci już nie będą czekać, tak jak do tej pory, półtora czy dwa lata na wypłacenie wszystkich roszczeń, ale Turystyczny Fundusz Gwarancyjny da taką możliwość, żeby na bieżąco były realizowane wypłaty roszczeń. W kasie funduszu jest obecnie ponad 10 milionów złotych. Biura turystyczne wpłacają do niego składki od każdej umowy podpisanej z klientem. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Ta decyzja nie jest żadnym zaskoczeniem dla kibiców piłki ręcznej. Nowym trenerem naszej męskiej kadry będzie Piotr Przebecki, który zastąpi Talanta Dujszebajewa. Ten, jak pamiętamy, złożył rezygnację po serii nieudanych występów w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przebecki będzie łączył pracę szkoleniowca reprezentacji z trenowaniem ekipy Orlenu Wisły Płock. Artur Kuciapski. Nawet ci, którym lekkoatletyka jest wyjątkowo bliska, zdążyli zapomnieć o naszym biegaczu. Sensacyjnie przed 3 laty został w Zurychu wicemistrzem Europy w biegu na 800 metrów. Potem walczył już nie na bieżni z konkurentami, ale z kolejnymi kontuzjami i wygląda na to, że wreszcie jest w pełni sił. Zwróciłem te wszystkie kontuzje. Myślę, że ten sezon pokaże, jak to będzie wszystko się rozwijać. No, myślę, że jeszcze ten sezon daje sobie na taki rozruch własnego ciała po tych kontuzjach. W Zurichu już też biegałem z tą kontuzją, ale jeszcze dało się wytrzymać, bo to było tylko pęknięcie mięśnia skośnego brzucha. Doszła pachwina do tego, także 2016 był cały nieudany, ponieważ potrenowałem bodajże 2 miesiące i cały rok był stracony przez kontuzję. Dopiero w październiku wznowiłem treningi w 2016, no i na szczęście do tej pory jakoś ciągnę. Pierwszy poważny start Kuciapskiego w najbliższą sobotę w Niemczech. O minimum na Mistrzostwa Świata ma walczyć 10 czerwca podczas mitingu Kosocińskiego w Szczecinie w Rzymie. Od zwycięstwa turniej deblowy rozpoczęli Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk do 2 i do 3 pokonali Rumuna Merge i Pakistańczyka Quaresiego i awansowali do ćwierćfinału, kontynuując zwycięską passę. W poprzedniej imprezie ATP w Madrycie nie dali się pokonać nikomu i wygrali cały turniej. Świat sportów motorowych śledzi tymczasem stan zdrowia Nickiego Haydena. Były mistrz świata w MotoGP uległ bardzo poważnemu wypadkowi podczas treningu kolarskiego koło Rimini we Włoszech. Wczoraj zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Haydon jest nieprzytomny. Przebywa na oddziale intensywnej terapii w jednym z najlepszych włoskich szpitali zajmujących się takimi urazami imienia Maurizio Buffaliniego w Czezenie. Przewieziono go tam wczoraj wieczorem helikopterem ze szpitala w Rimini. Doznał licznych obrażeń głowy, klatki piersiowej i bardzo niebezpiecznego, rozległego obrzęku mózgu. Jak dziś powiedzieli lekarze, konieczna jest operacja neurologiczna połączona z otwarciem czaszki, ale na razie ciężki stan rannego na to nie pozwala. Główny wysiłek skupiają na ustabilizowaniu funkcji życiowych. Jego dawny rywal, Włoch Valentino Rossi, napisał na Facebooku: Niki jest jednym z moich najlepszych przyjaciół z toru. Trzymaj się, Niki, jesteśmy wszyscy z tobą. Haydon był mistrzem świata w najbardziej prestiżowej serii MotoGP w 2006 roku, gdy wygrał z Rosją. Od kilku lat startował w serii Superbike. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I tą informacją kończymy serwis sportowy kolejny po 19 za kwadrans. Biegam, bo lubię. Noc pogodna z temperaturą od 7 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. W piątek zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalnie od 21-23 stopni na wschodzie do 26, a nawet 28 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wojna w Syrii staje się coraz mniej zrozumiała. Co, kto, gdzie, z kim i dlaczego? Nikt nie wie do końca. Ale to najważniejszy konflikt współczesny, bez rozwiązania którego nie będzie pokoju na świecie. O co w nim chodzi? Klub Trójki dziś tuż po 21. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup lodówkę Samsung No Frost z funkcją szybkiego mrożenia w klasie A+ za 2299 zł, a otrzymasz do 200 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

Małgola. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 14 minut po 17. Wracamy do Chorwacji, a konkretnie na Istrię. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do puli w Chorwacji. Trójka. Jesteśmy połączeni. Pula to największe miasto w tym regionie Chorwacji. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry, witaj po raz kolejny. Dzień dobry raz jeszcze. Przed godziną mówiliśmy o zabytkach i o tym, że to, co nam się wydaje, że było, to nie zawsze tak było, że różnie z tymi gladiatorami się działo, także w tym regionie Chorwacji. Cały region jest generalnie bardzo ciekawy. Tak, i to pod każdym względem i przyrodniczo, i historycznie, i kulinarnie, o czym mówiliśmy w porannej audycji. Jeżeli chodzi o geografię, no to są tutaj wspaniałe, piękne, zielone góry, którymi wiją się malownicze trasy. Przy nich można zatrzymać się na przykład w winiarni na krótki odpoczynek. Morze Adriatyckie to wiadomo, nie ma co zachwalać. Przepiękne wyspy. Jest też Limski Kanał, zwany Fiordem, a tę nazwę zyskał dzięki swojemu wyglądowi. Do tego historia, o której też wspominaliśmy, w przeszłości Istria wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk, panowali tu i Rzymianie, i Bizancjum, i Wenecjanie, Austro-Węgry, słowem jest co zwiedzać, a wszystko to na niewielkim obszarze, dzięki czemu wypożyczając samochód nawet na kilka dni, nawet na 2-3 dni, można zobaczyć naprawdę dużo. Dobrze, ruszamy do Rowinia, jednego z najstarszych miast na Istrii, pięknie położonego na półwyspie. Musimy się spieszyć, bo czeka na nas nasz dzisiejszy przewodnik. Do miasta z Puli wiedzie malownicza trasa. Po lewej stronie co rusza to pojawia się, a to znika Adriatyk. Po prawej w wielu miejscach widać plantacje drzew oliwnych. Po 30 minutach jazdy jesteśmy na miejscu. Jest też nasz przewodnik Renato Orbanić. Hi Renato, nice to meet you. Hello, welcome to Rovin, I'm Renato. Okay, so Renato, jaki jest plan na dzisiejszy dzień? Okay, I will take you through... Oprowadzę cię po starym mieście, które od 1763 roku znajdowało się na wyspie. It was an island. Na wyspie? It was an island. Tak, właśnie wtedy zasypano przesmyk dzielący je z lądem. Wcześniej korzystano z mostu. Swój wygląd w dużej mierze miasto zawdzięcza Wenecji. To właśnie Wenecjanie nadali prawa miejskie Rowiniowi. Panowali tu przez 500 lat. Zostawili wysokie budynki i wąskie uliczki wijące się ku górze. Rowin był tętniącym życiem miastem. Wszyscy chcieli tu mieszkać. Było tu bardzo bezpiecznie, żadnych epidemii, żadnych chorób. Wszystkich sprawdzano przy wjeździe. Rozkwit miasta sprawił, że zaczęło brakować w nim miejsca do życia. Dlatego władze zezwoliły na budowanie mostów nad ulicami, a na nich stawiano dodatkowe pomieszczenia. Ślady Wenecji widać w wielu miejscach, ale można je też usłyszeć. Mówimy tutaj po włosku i po chorwacku. Bardzo często zdarza się, że ktoś na ulicy pyta o coś po włosku, a odpowiedź pada po chorwacku. To tutaj norma. Very normal. Ale porozumieć można się też po polsku. Dzień dobry, wszystko dobrze, tak. Wszystko dobrze, a u pana bardzo wszystko dobrze? Tak. Nie, ja mam zaraz, nic, pracujemy, tak. Pracujecie, tak? Pracujemy, robimy muszelkę, tak, wszystko bardzo ładnie. Mówiąc o Rowinii, trudno nie wspomnieć o świętej Eufemii, jednej z pierwszych męczennic chrześcijaństwa. Po długich torturach zmarła w Chalcedonie, obecnie to dzielnica Stambułu. Jej ciało w niezwykły sposób 13 lipca 800 roku dotarło do Rowinii. Od tego czasu w ten dzień obchodzone jest święto miasta. Teraz relikwie świętej przechowywane są w katedrze, obok której stoi wieża wzorowana na tej z placu świętego Marka w Wenecji. W kościele pracuje dwóch księży. Jeden z nich jest Polakiem, mówi ksiądz Karol Homieja, od 12 lat w Chorwacji. Czy wchodząc do kościoła, do świętej Eufemii, możecie się spytać o... Jeśli ktoś jest z Polski, niech wypowie moje imię i na pewno go kolega, który jest przy tej wieży, puści za darmo. I tylko powie, że rozmawiał z Karolem, że może wejść i go wpuszcza. Zostawiamy księdza Karola i powoli z Renato wracamy do portu, miejsca, w którym zaczęliśmy nasz spacer. Mógłbyś mieszkać poza Rowinią? Without the sea, no. Bez morza? Nie. Nie mieści mi się w głowie, że mógłbym mieszkać na kontynencie. Nawet nie chcę o tym myśleć. Morze ubogaca mój umysł, duszę, wyobraźnię. Może to tylko moje wyobrażenia, ale ja tak to po prostu czuję. A widok z tej wieży, o której mówiliśmy, naprawdę jest wspaniały. Dużo też wspominaliśmy o Wenecji, a Wenecja jest 4 godziny promem od Rowinii, od tego miasta, po którym spacerowałem razem z moim przewodnikiem Renato. Także, jeżeli ktoś ma więcej czasu, no także może udać się do Włoch. Chociaż Chorwacja jest tak piękna, że właściwie można zostać w Rowinii i też będzie bardzo dobrze i bardzo przyjemnie. No, z Rowinia, żabi skoki, jesteśmy albo w Słowenii, albo we Włoszech, tak jak powiedziałeś. Czy góry jakieś tam widać? Bo może jest, to wiemy. Czy góry gdzieś tak, na horyzoncie? Widać góry. To są takie zielone, niewysokie, ale bardzo, bardzo przyjemne i naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Dziękuję ci bardzo za tę relację i za wszystkie pozostałe, bo to już ostatni raz, tak? Teraz to ostatnie wejście z Chorwacji. Jeszcze jutro u redaktora Strzyczkowskiego opowiem coś o winie. A, o poranku o winie. W audycji popołudniowej to będzie. Dobrze, dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech, prosto z Chorwacji. Tu Trójka. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT. Oferujące loty do puli w Chorwacji. Panowie, zbiegam, bo lubię, już są, już idą, za chwilę będą w studiu. Łącząc jeszcze dwa wątki, chorwackie góry i nasze puły, bo słowo pułami to jest słowo, które ułożyliśmy jak na razie najlepsze za 51 punktów. Tak się złożyło, jestem spinaczem i dzwonię w obronie słowa pułami. Otóż puła w języku wspinaczy to jest taka skalna półka. Jak się w ścianie wspina bardziej lub mniej pionowym terenem, to chodzi się w bardziej pionowe miejsce, poziome miejsce, to jest taka właśnie puła. I taki może opis jeszcze, taki opis przewodnika Państwu podam. Można powiedzieć na przykład pułami 20 metrów w lewo, potem zacięciem pod Nyrze, którą pokonujemy przez przewieszkę do niewybitnej Turnicy. I zrozumieć takie coś, to jest pół biedy. Natomiast odnaleźć w skalnej ścianie, gdzie co jest, to jest dopiero sztuka. Dziękuję panu bardzo za ten telefon. 22 i 7 trójek albo zd@małpapolskieradio.pl. Pułami to jest jak na razie najlepsze słowo, które dziś z naszych literek wymyśliliśmy. Tymczasem w studiu ekipa Hartów. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Harty. Harty. Biegowe? Tacy wybiegani. Wyszczupleni. Po tych pułach biegali. Szczuplaki. Szczuplaki. Biegali po tych pułach i się... I muły rosły. I muły rosły, tak, tu i tam. A to piosenka, to jest utwór z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Dwa bardzo ciekawe wyrazy w międzyczasie Państwo podesłali. Opóźnił, oj, to byłoby wysoko punktowane, ale nie mamy N niestety. I jeszcze słówko półmaść, czyli taka substancja trochę mazista, ale tylko w połowie, analogicznie do półmat, odnośnie, że farba ta. Półmaź? Półmaź. A propos pośladku też się mówi pół, na przykład czegoś wystający. Półdupek na przykład, tak? Ale półmaź byłaby punktowana za 75, czyli to chyba byłby rekord, tyle że niestety słownik nie uznaje, mówi, że nie ma takiego słowa jak półmaź. Szkoda. Trzeba im nowy słownik napisać. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Nie ma takiego słowa jak półmaś, jest słowo półmaraton. Tak jest. I kończymy ze skrablami. Nie ma takiej miejscowości jak Londyn, tylko... Lądek, to Lądek. Wiadomo. I bierzemy się za bieganie. Swoją drogą, może podczas biegania przyszłoby Państwu do głowy jakieś dobre jakiś słowo. Wyraz, tak. Dobra, z tymi literami. Mhm. W każdym razie co jakiś czas wiążemy bieganie z innymi dziedzinami życia, na przykład z przedsiębiorczością. Wbrew pozorom jedno i drugie ma ze sobą wiele wspólnego, o czym mówi właściciel świetnie prosperującej firmy Dariusz Filipowski. Wydaje mi się, że jestem amatorem, bo trenuję tak naprawdę amatorsko, z zawodowcem to nie ma absolutnie nic wspólnego, więc jestem amatorem, ale takim na trochę, mam taką nadzieję przynajmniej, zabrzmi to może nie elegancko, ale na takim dobrym, wysokim poziomie. No jesteś skromnym gościem, to może inaczej, zadam konkretne pytanie, jaki jest twój rekord w maratonie? Po maratonie w Londynie mój rekord to 2 godziny 48 minut 18 sekund. No to wszyscy biegacze już wiedzą, jakim biegaczem amatorem jest Darek. Darku, a co ty znajdujesz w takiego przyjemnego, przyjaznego w bieganiu, co cię pochłania? Dwie rzeczy. Przede wszystkim to, że bieganie daje mi duży relaks, duży odpoczynek od dnia codziennego i tak naprawdę te chwile, które poświęcam na bieganiu, pozwalają mi się z jednej strony oderwać od takiego ciężkiego życia, które na co dzień wszyscy pewnie mamy, a z drugiej strony też pozwalają mi się do tego życia dosyć dobrze przygotować. Ja zawsze mówię, że wszystkie najlepsze moje pomysły biznesowe, wszystkie rozwiązania, które w mojej pracy zastosowałem, przyszły mi do głowy właśnie podczas biegania. A jak ty sobie organizujesz czas? No bo skoro ty biegasz maraton poniżej 3 godzin, no to ty musisz solidnie trenować i to jest taki trening, no, długotrwały. To jest 5 dni treningowych, bo staram się 2 dni przeznaczyć jednak na regenerację, ewentualnie na ćwiczenia na sali, ale jednak bez biegania. Ale te 5 jednostek jakby treningowych, no, pozwala mi w zależności od jakby cyklu przygotowań przebiegać od 80 do 115 kilometrów tygodniowo. Więc to jest całkiem taki przyzwoity dystans. A jak sobie radzę? Wstaję o 5 rano. To jest rozwiązanie. W moim przypadku tak, dlatego że najlepiej biega mi się rano, najlepiej mi się przygotowuje do reszty dnia właśnie podczas biegania, więc robię to wcześniej. Czy w ogóle twoim zdaniem bieganie jest to jakaś rada, podpowiedź dla ludzi prowadzących swoje biznesy? O, ja myślę, że tak. Ja myślę, że generalnie sport jak najbardziej pomaga w biznesie. Przykładając to jakby na bieganie, to tak jak wspomniałem wcześniej, każdy pomysł dobry, który przyjdzie mi do głowy, przyszedł mi podczas biegania. Bieganie pozwala mi się właśnie też zrelaksować i wtedy lepiej się myśli. Nasz mózg jest lepiej dotleniony podczas biegania, to lepiej pracuje. Wydaje mi się też, że sport też jako rywalizacja, czyli startowanie w takich zawodach jak maratony, półmaratony, czy jakiekolwiek inne biegi, gdzie rywalizujemy i z innymi, i z samym sobą, uczy nas wygrywania i przegrywania. Radzenia sobie w sytuacjach w życiu, kiedy czasami przegrywamy po prostu, coś nam się nie udaje, ale musimy wstać, trenować, czy iść do przodu, ale też pozwala nam się cieszyć z wygrywania, z tych chwil, kiedy osiągamy to pełnię szczęścia. Nie pierwszy raz słyszymy, Paweł, od biegających przedsiębiorców, że najlepsze pomysły takie biznesowe przychodzą im podczas biegania właśnie. A na pewno to jest taka chyba chwila, kiedy możemy się poświęcić albo mieć czas tylko i wyłącznie dla siebie. Ten trening szczególnie biegowy czy tam pływacki, taki, który jest długotrwały i no dosyć monotonny, skłania myślę, do refleksji. Sprzyja takim momentom. No, jest czas, żeby się zagłębić, przemyśleć różne warianty, no to się sprawdza, a poza tym ta druga rzecz, o której wspominał Darek, no uprawiając sport i łącząc to z biznesem, no trzeba być poukładanym. Sport uczy wytrwałości, sport uczy też no, takiego planowania sobie odpowiednio swoich nawet i przerw treningu, o czym też Darek wspominał. To jest, czy to jest biznes, czy to jest sport, na pewno bardzo istotna cecha. I niech przykład Darka posłuży wszystkim tym, którzy migają się i mówią, że nie mogą biegać, bo nie mają czasu. No takich przykładów, kiedy się tłumaczymy, że sport nam w czymś przeszkadza, jest chociażby nauka. Dzieci nam tłumaczą, że no, mają słabsze wyniki w nauce, ponieważ się, nie wiem, zaangażowały w jakieś tam rozgrywki. Myślę, że tak w ogóle nie jest. No i chyba musimy jeszcze pochylić czoła przed wynikami Darka. Amator, który biega maraton w 2 godziny 48 minut, uśmiechasz się, wiesz co to znaczy. Tak. Bo sam się przygotowałem do maratonu, co prawda przez 3 miesiące i ledwie 4:30 przebiegłem, także duży szacunek. Tak się zastanawiam, jak Darek jest w stanie poświęcać 5 godzin w tygodniu i ewentualnie dodatkowo przez te 2 dni weekendu też poświęca to na dodatkowe ćwiczenia. Może to jest organizacja czasu, mój drogi, musisz podpracować. Tak, tylko się zastanawiam, czy przy takim podejściu Darkowi niewiele już brakuje do tego, żeby być jednak zawodowcem. I pojechać na Igrzyska Olimpijskie na przykład. Tak, tylko że nie każdy może sobie to tak zorganizować, żeby wykręcić taki czas jak 2:48, może by zrobić taki czas i żeby biegać tyle w tygodniu jak pan Darek. No to tak, do tego jeszcze w normalnym życiu dochodzi praca, dom, dzieci. Ale on to ma wszystko. Szkoły, tak? Ale on to wszystko ma na co dzień. Tak, dlatego dajemy przykład tego pana. Tak, panie Robercie. Pan nie uważnie nas słucha. Ja w grupie cały czas to pan grupie się już poświęcił refleksjom. Nie pan tu rozwiązuje te swoje. Proszę pana, ja pułami się zajmuję. No dobrze, a my się zajmiemy konkursem. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej, głównie dla pań, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i praca. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.40. Zapraszamy biegowo, Paweł? Oczywiście, tradycyjnie zapraszamy na naszą akcję Biegam, bo lubię. Bezpłatne treningi, jak mantrę to powtarzamy. Stadiony lekkoatletyczne dzięki... Cała Polska. Między innymi współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Są otwarte, każda sobota godzina 9.30 do 10.30. Każdy, naprawdę każdy może przyjść na ten stadion. Nawet jak nie chce wziąć udziału, to niech przyjdzie, zobaczy, że jednak ten stadion jest do dyspozycji. To jest jedna rzecz. Zbliża się już trzecia edycja naszej akcji. Tym razem nie jest to Biegam, bo lubię... Po prostu Biegam, lasów, bo lubię. Lasy, Biegam, bo lubię nocą. Kolejna nasza akcja to Biegam, bo lubię polską wieś. Rusza cykl biegów, które odbywają się na Mazurach i już 20 maja w miejscowości Prądowo rusza pierwsza z sześciu imprez tego cyklu. Może być Biegam, elektrycznie. Bo lubię polską wieś. Świetna impreza. Widziałem z zeszłorocznej edycji medale. Fajna atmosfera, podobno tam jest, chyba w końcu tam, Krzysiu, i my zawitamy. Chyba tak, a ja przypomnę o suwalskiej ćwiartce, jeżeli mówimy o Mazurach, to w długi weekend czerwcowy, dokładnie 17 czerwca. Ćwiartka w nazwie pochodzi od, nie myślcie sobie, od czwartej części maratonu do pokonania, czyli ponad 10 kilometrów. Słuchaj, bieg z ciekawym klimatem, kończący się po zmroku i na czerwonym dywanie w blasku Jupiterów. Teraz się, pana. Bo mi się to układa w jedną całość taką konkursową, bo w konkursie miałeś bieganie i praca, tak? I teraz tak, jeśli mamy Biegam, bo lubię polską wieś, do tego suwalska ćwiartka, no to nie zostaje nic innego jak bieganie albo praca. Jak zwał, tak zwał. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Suwalska ćwiartka, zawody w Prądowie. Powiedziałem, że będzie elektryczny. I blask Jupiterów. Minęła 17.30. Skrót wiadomości w Trójce, Radosław Mróz. Jutro we Wrocławiu zostanie przeprowadzona sekcja Magdaleny Żuk. Ciało młodej Polki, która zmarła w Egipcie, zostało sprowadzone już do kraju, o czym poinformował prokurator generalny. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapewnia, że trwa intensywne śledztwo w sprawie śmierci 27-latki. Będzie nadal prowadzone intensywne śledztwo w tej sprawie. Przesłuchano bardzo wielu świadków, dotarto do licznych dokumentów, zabezpieczono też urządzenie elektroniczne. Prokuratorzy cały czas rozważają kilka wersji zdarzeń. Pod uwagę są brane wersje o zabójstwie mającym związek z handlem ludźmi lub narkotykami. Rozważane są także hipotezy dotyczące załamania nerwowego i samobójstwa. Ratownicy medyczni szykują się do protestu. Ma się on rozpocząć w najbliższą środę od oflagowania i oplokatowania budynków. Ratownicy domagają się podwyżek, przekonują, że oferta, którą otrzymali od Ministerstwa Zdrowia, jest dla nich nie do przyjęcia. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 18.00. Dobowy zakaz wstępu do lasu taki obowiązuje w lasach kolbuszowskich i mieleckich w województwie podkarpackim. Powodem jest prowadzona akcja ochrony drzew. Z powietrza opryska je samolot. Maszyna właśnie startuje, informuje Natalia Batory z Nadleśnictwa Kolbuszowa. Zabieg chemicznego zwalczania osnuje gwiaździste. Jest to taka malutka muszka. Będzie to zabieg agrolotniczy. Samolotami zostanie spuszczony. Bardzo łagodny środek chemiczny, niegroźny w ogóle dla pszczół. Leśnicy zapewniają także, że nie jest szkodliwy dla ludzi. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Średnia płaca w kwietniu była o 4,1% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 4489 zł i 7 groszy. Podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach w kwietniu wzrosło w ujęciu rocznym o 4,6%. Główny ekonomista biura maklerskiego X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień mówi, że dane potwierdziły dobrą kondycję rynku pracy. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na tę chwilę rośnie w rekordowym tempie w tej dekadzie. Poprzednio mieliśmy taki wzrost w lutym, ale to teraz ta dynamika jest podobna, także to jest blisko 5% już rok do roku. To jest bardzo silny wzrost zatrudnienia, z tego powinniśmy być niewątpliwie zadowoleni. Ekspert zwraca też uwagę na to, że wynagrodzenia rosną szybciej niż ceny. Płace rosną w tempie nieco ponad 4%. Jeśli weźmiemy sobie taki trend, to tak to wygląda. I nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że inflacja się pojawiła i ona jest, powiedzmy sobie, zauważalna na ten moment, to nawet po odjęciu inflacji ten wzrost dochodów dalej jest odczuwalny. Jutro Główny Urząd Statystyczny poda informacje o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w kwietniu. W tym tygodniu poznaliśmy też wstępny szacunek PKB w pierwszym kwartale tego roku. Przypomnijmy, wynika z niego, że w ujęciu rocznym polska gospodarka zwiększyła się o 4%. Tymczasem eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego spodziewają się, że w tym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,6%. W oświadczeniu opublikowanym na zakończenie misji MFW w Polsce podkreślili eksperci, że dynamika wzrostu produktu krajowego brutto jest bardzo wysoka. Anna Ilina z MFW mówi, że w krótkim terminie polska gospodarka będzie sobie radziła dobrze. Aktualnie widzimy, że polska gospodarka jest dość silna. Spodziewamy się, że wzrost PKB w tym roku wzrośnie do poziomu 3,6%. Wzrost będzie napędzany silną konsumpcją i inwestycjami publicznymi, które są wspierane przez wysokie wykorzystanie środków unijnych. Obserwujemy też poprawiającą się sytuację na rynku pracy i najniższe w historii bezrobocie. Anna Ilina dodaje, że nieco gorzej wyglądają perspektywy polskiej gospodarki w długim okresie. Wśród wyzwań wskazała sytuację demograficzną. Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym rozpoczął się w 2012 roku i od tej pory ta grupa maleje o 1% rocznie. Poza tym w większości sektorów gospodarki rośnie niedobór wykwalifikowanych pracowników. Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego ocenili też, że niektóre decyzje, w tym odwrócenie procesu wzrostu wieku emerytalnego, prawdopodobnie przyspieszą spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie notuje dziś spadki. Indeks największych spółek WIG20 -0,31%, WIG szeroki indeks 0,39% na minusie. Obroty wyniosły ponad miliard złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,87 zł, euro 4,21 zł, dolar 3,78 zł, funt brytyjski kosztuje 4,92 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Noc pogodna z temperaturą od 7 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Jutro wciąż pogodnie, zachmurzenie małe, czasami umiarkowane. Temperatura od 23 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pomagamy spełniać marzenia. Już od dzisiaj 8 dni rabatów na nowe technologie. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nawet do 500 zł taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy ruszamy? Za 10 minut. Okej. Okay. Włączysz muzykę? O, zaproszenie. Potwierdź. Zaparkujesz? I napisz, że będę za 5 minut. Twój partner w biznesie BMW X3 już za 149 900 zł brutto w ofercie dla firm. System mobilnego biura Connected Drive i automatyczna skrzynia biegów w cenie. Sprawdź oferty dla biznesu u swojego dealera. BMW. Radość z jazdy. How to be beautiful. Discover your way. Odkryj apteczne kosmetyki odmładzające dr Irena Eris Clinic Way i poczuj ich rewolucyjne działanie. Opatentowana formuła FGF LMS wnika głęboko w skórę, ujędrnia, wygładza i wypełnia nawet głębokie zmarszczki. Teraz kupując w wybranych aptekach dowolny kosmetyk dr Irena Eris Clinic Way mini opakowanie dermokapsułek otrzymasz w prezencie. Dr Irena Eris Clinic Way. Patent na piękną skórę. O, Marian! A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara.

Program trzeci Polskiego Radia, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu Paweł Pudłowski, Nowoczesna. Dzień i dobry. Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Dzień dobry, kłaniam się. O gospodarce dziś porozmawiamy. Bezrobocie spada, PKB rośnie, płace także coraz wyższe. Rośnie też zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach. Dane GUS-u napawają optymizmem, choć nie wszystko. Porozmawiamy o różnych liczbach. Panie pośle, czy to zasługa rządu? Opozycja ma chyba tutaj trudne zadanie, bo trzeba chwalić rząd. I to jest bardzo dobre pytanie. Co z naszą gospodarką? Widzimy 4% wzrost podany przez GUS za pierwszy kwartał. I zadajmy sobie takie pytanie, z czego on wynika. Czy rzeczywiście wynika on z dobrej koniunktury, bo widzimy bardzo dobrą koniunkturę w Unii Europejskiej, czy z pracy PiS-u na rzecz polskiej gospodarki. Naszym zdaniem ten wzrost 4% to jest poniżej oczekiwań. Pamiętamy słaby poprzedni rok, 2,6%. Także myślę, że nas jako gospodarkę rozwijającą się stać na więcej. Widać dobrą koniunkturę w Unii Europejskiej, więc z tego też wynika, ponieważ my jesteśmy od niej mocno uzależnieni, że u nas ten wzrost następuje dynamicznie. Czyli jest nieźle, ale mogłoby być jeszcze lepiej. Zastanawiamy się, co jest motorem. I naszym zdaniem motorem tego wzrostu jest głównie konsumpcja. Konsumpcja ta napędzana jest wzrostem płac. Pamiętamy, że od 1 stycznia tego roku mamy podwyższenie płacy minimalnej do 2000 zł i transferami socjalnymi. Program 500+ działa od kwietnia zeszłego roku. Także jest to jak gdyby ten kwartał pierwszy, jest to pierwszy kwartał, który uznaje jak gdyby ten wzrost konsumpcji. Także... Pan tutaj zadał kilka pytań, panie pośle. Zasługa głównie Prawa i Sprawiedliwości, zasługa głównie rządu? Zasługa oczywiście rządu, ale zasługa także polskich przedsiębiorców. To jest dla mnie zupełnie oczywiste. Natomiast proszę mi pozwolić się jednak nie w pełni zgodzić z moim szanownym przedmówcą. Panie pośle, mówi pan, że to zasługa Unii Europejskiej i że tam jest bardzo dobra koniunktura, ale w Polsce ten wzrost za pierwszy kwartał 4%, zresztą prognozowany przez różne agencje między 3-4%, a ponad 4% w tym roku, a tymczasem średni wzrost na przykład w Unii Europejskiej to jest 1,7%. Mówi pan, że słaby rok był poprzedni, znaczy był słaby, tak? Ten poprzedni rok. Tylko, że Polska była piątą gospodarką Unii Europejskiej, najszybciej rozwijającą się w zeszłym roku. W ostatnim kwartale, no więc już w tym, w którym rząd miał, ten nowy rząd, najwięcej do powiedzenia, no bo powiedzmy sobie, że te pierwsze miesiące to jeszcze wpływ także poprzedników, Polska była drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii. No to o tym pamiętajmy. Pamiętajmy także o działaniach rządu konkretnych i bezpośrednich. To nie tylko, choć oczywiście ten transfer socjalny został dokonany i w związku z programem Rodzina 500+, i od października mamy obniżenie wieku emerytalnego i podwyższenie płacy minimalnej, podwyższenie minimalnej emerytury i w KRUS-ie i w ZUS-ie. Natomiast zwrócę uwagę także na obniżenie CIT-u dla 400 tysięcy przedsiębiorców do 15%, na ulgi na innowacje i na programy badawcze, i na szereg rozwiązań przyjętych w Konstytucji dla biznesu. Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny też podał, że średnia płaca w kwietniu była o 4,1% wyższa niż rok wcześniej, wynosiła 4489 zł i 7 groszy dokładnie. Gdzie te płace rosną? Bo gdy tak rozmawia się z Polakami, to oni się trochę dziwią, mówią, że no, te płace chyba raczej nie rosną. Jeżeli chodzi o wzrost płac, no to główny wzrost płac wynika z tego, że podnieśliśmy płacę minimalną. Ten wzrost nastąpił o 150 zł, czyli 8%, i jednak tych osób na płacy minimalnej jest dosyć dużo. Ja bym się chciał jednakże odnieść do tego, co powiedział pan poseł. Czyli zgodził się z tym, że głównie wzrost był generowany konsumpcją wynikającą i z transferów, i z podwyżki. I teraz... Nie głównie. Ale między innymi. Między innymi na pewno. I co jest problemem, moim zdaniem, polskiej gospodarki obecnie, że nie wynika ten wzrost płac czy transferów z tego, że wypracowaliśmy więcej pieniądza, tylko wynika z tego, że się bardziej zadłużyliśmy. Pożyczyliśmy z rynku więcej o 30 miliardów złotych. Deficyt budżetowy jest cały czas na granicy 59%. Więc jedziemy na bardzo ostrym zakręcie. Ja się cieszę, tylko żeby pan dobrze mnie zrozumiał. Ja się cieszę z tego, że jest 4%. Proszę mnie tutaj źle nie zrozumieć. I jak gdyby zastanawiam się nad tym, czy to jest kwestią państwa ciężkiej pracy i pomysłów, które państwo zaproponowaliście gospodarce, i czy rzeczywiście należy tą pierś do orderu wypinać, czy raczej jest to sytuacja taka, że pożyczyliśmy ten pieniądz, zainwestowaliśmy go w pewien sposób poprzez konsumpcję, bo widać, że inwestycje oprócz publicznych nie rosną. Ale pan powiedział, jedziemy po bardzo ostrym zakręcie, znaczy możemy wypaść z tego zakrętu? No wie pan, to będzie nasza decyzja, tylko że im mniej nasza gospodarka będzie atrakcyjna ekonomicznie, tym będzie drożej kosztowała też obsługa naszego zadłużenia. Więc to są takie wzajemnie napędzające się naczynia. Ja uważam, że najpierw zarobić, potem wydać, że mamy teraz dobrą koniunkturę, więc jest dobry czas, żeby dokonywać restrukturyzacji tych, które są trudne, na przykład górnictwa, a mamy zjawisko odwrotne. Górnictwo jest raczej wspierane to przez spółki energetyczne, które są zmuszane do inwestowania w węgiel z jednej strony, z drugiej strony prowadziłem tą poprawkę, podniesione było 3 miliardy pół roku temu Fundusz Restrukturyzacji Górnictwa, czyli z 4 do 7 miliardów. Wie pan, dla mnie jako przedsiębiorcy, ja całe swoje życie spędziłem ciężko pracując, było to zaskakujące, dlatego że nie było uzasadnienia, na co te dodatkowe 3 miliardy miały pójść. Także moim zdaniem jednak polityka wydatków z punktu widzenia rządowego powinna być dużo bardziej restrykcyjna i przemyślana. Ja chciałbym wrócić do tych płac jeszcze na chwilę. Gdzie te płace rosną przede wszystkim? Czy to jest faktycznie tylko ten wzrost płacy minimalnej, czy one rosną w innych miejscach? Nie tylko. Znaczy w ogóle mamy dzisiaj, można porozmawiać o tym z przedsiębiorcami. Pan poseł, podobnie jak ja, prowadził działalność gospodarczą. Dzisiaj mamy rynek pracownika w Polsce, to też można sobie śmiało powiedzieć, przynajmniej w bardzo dużej ilości branż. Bo to jest tak, to są nie tylko dobre wskaźniki rzeczywiście gospodarcze. Tak często Platforma mówiła, że my mamy i tam sztucznie coś pompowali i mówili, że mają dobre wskaźniki, ale Polacy też czują, że jest lepiej. To znaczy jest, no, pewnie nie wszystkim, znaczy na pewno nie wszystkim, ale jednak sytuacja się poprawia. Średnio na jedną osobę, czyli liczmy także z dziećmi, tak? Ta suma pieniędzy miesięcznie urosła do 1475 zł, czyli o 100 zł więcej niż było w roku ubiegłym. Ten wzrost płac był w zeszłym roku o blisko 5% wyższy, gdy średnio rok do roku za naszych poprzedników było to 2%. I teraz deficyt budżetowy. Pan poseł mówi, że on jest duży. No, ja powiem tak, deficyt budżetowy to jest w zeszłym roku 2,4%. Tak niskiego deficytu budżetowego nie było przez 8 lat rządów naszych poprzedników. Czy my się zadłużamy? No ja zwrócę uwagę, że ta ściągalność VAT-u rzeczywiście się mocno poprawiła i że z samego wzrostu wpływów z podatków, z VAT-u, z CIT-u, z PIT-u i z akcyzy udało się pokryć program Rodzina 500+, ze wzrostu bez podnoszenia podatków. I ostatnia sprawa, rzecz, spółki Skarbu Państwa, bo tutaj pan poseł był łaskaw poruszyć ten temat. No, zapominacie państwo o tym, że wartość spółek Skarbu Państwa od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość wzrosła o ponad 40 miliardów złotych. Pan poruszył też jeden bardzo ważny temat. Powiedział pan, że mamy teraz rynek pracownika, a w niektórych gałęziach gospodarki, w coraz większej liczbie tych gałęzi, coraz częściej zaczyna brakować pracowników. Czy nie jest to efekt 500+, czy nie będzie tak, że tych pracowników jeszcze teraz w sezonie będzie nam brakowało jeszcze więcej? Kwestia rynku pracy i bezrobocia jest bardzo złożona. zmiana. Mamy 7,7. Według wszelkich analiz ta cyfra będzie jeszcze malała, także w przyszłym roku może być nawet 5%. Niektórzy mówią 4,4. Co to oznacza dla pracodawcy? Dla pracodawcy oznacza to trudniejsze pozyskanie pracownika. Pamiętajmy również o zmianie regulacji Unii Europejskiej zezwalającej na wjazd osobom z Ukrainy. Co prawda nie jest to być może od razu automatyczne ze zgodą na pracę, ale z pewnością zuboży nasz rynek pracy o Ukraińców, którzy jednak odgrywali ważną rolę w naszej gospodarce. Czy Prawo i Sprawiedliwość myśli o tym? No chyba nie bardzo, dlatego że obniżając wiek emerytalny pozbawia nas dużej grupy pracowników, którzy są na rynku, a szybciej z niego wyjdą. Czy pana zdaniem tych pracowników teraz zacznie brakować właśnie? Moim zdaniem zacznie brakować. Moim zdaniem rzeczywiście tu pan poseł ma rację, będzie rynek pracownika i to będzie miało znaczenie, jeśli chodzi o inwestycje. W moim regionie, jestem z Lubuskiego, w zeszłym miesiącu było dwóch inwestorów, którzy chcieli wejść, ale rozglądawszy się i stwierdzili, że nie ma tych pracowników, którzy oni by potrzebowali. Dlatego warto było pomyśleć również o reformie edukacji. Ta pseudoreforma, która jest przeprowadzana w sposób zły i nie odnosi się do podstawy programowej, do rozwoju szkolnictwa zawodowego, technicznego, na które powinniśmy stawiać w kraju. Dzięki temu mielibyśmy pracowników gotowych szybko do wejścia na rynek pracy. No właśnie, czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś pomysł, żeby tych pracowników jednak nie brakowało, zwłaszcza w najbliższym czasie? A no tak. I tutaj dotknęliśmy też istoty spraw. Otóż tak, no powiedzmy sobie od razu. Już w 2015 roku przedsiębiorcy zgłaszali około 400-500 tysięcy miejsc pracy, brakuje, przy czym nie osób z wykształceniem wyższym, a z technicznym i zawodowym, tak? Czyli krótko mówiąc, osób przygotowanych w taki sposób do pracy, tak? Dzisiaj tam frezer zarabia czy z 5-6 tysięcy złotych u mnie w Bydgoszczy, dobry w firmie. A więc to jest ten problem. Ja sądzę, że właśnie największą wartością dla mnie, z mojego punktu widzenia, reforma edukacji, to jest nie tylko likwidacja gimnazjum, ale przede wszystkim powołanie szkoły branżowej, 4-letniej zamiast 3-letniej i szkoły podzielonej na 2 etapy i to jest myślenie systemowe o rozwiązywaniu problemów. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. To oczywiście się nie stanie z dnia na dzień, no ale kiedyś trzeba to zacząć poprawiać. I druga sprawa, pan mówi, że pan poseł, że to, że jest bezrobocie spada, to się robi rynek pracownika, to trochę niedobrze dla przedsiębiorcy, no ale przede wszystkim dobrze dla Polaków, panie pośle. I to, że mamy najniższe bezrobocie od 26 lat, można za to także coś dobrego o Prawu i Sprawiedliwości powiedzieć. I ostatnia rzecz, ja zwrócę i przypomnę wszystkim państwu, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej przedstawiało swoje pomysły, to wszyscy mówili, nie będzie na to pieniędzy, albo jak to zrobią, to będzie druga Grecja. My realizujemy nasz program, spełniamy obietnice, a gospodarka ma się dużo lepiej niż za naszych poprzedników. Jednocześnie według badań Work Service wciąż 14% Polaków, o 5% mniej niż w zeszłym roku, chce wyjechać w celach zarobkowych za granicę. Tutaj chyba nie widać jakiegoś pomysłu, jak zablokować ten trend, no bo co wciąż jest to kilkanaście. To jest 3 miliony osób, tak? Także to jest bardzo dużo. Znaczy dzisiaj poza i należy również założyć coś takiego, że w związku z tym, że Brexit ma nastąpić w ciągu najbliższych 2 lat, to jednak wiele osób zdecyduje się na ten wyjazd wcześniej. Także co ja bym radził przede wszystkim? Jeśli chodzi na przykład o wydawanie zezwoleń na pracę, to idzie bardzo opornie. Mam pracodawców, którzy zwracają się do mnie z prośbą o interpelację, o próbę jakby przyspieszenia wydawania tych zezwoleń, bo to idzie wolno. Musimy myśleć o tym, że automatyzacja, która nas czeka i robotyzacja spowoduje, że te najprostsze zadania będą jednak wykonywane automatycznie bądź przez roboty. Czeka nas ta rewolucja przemysłowa i o tym trzeba myśleć i na to trzeba zaradzić już dzisiaj, dlatego że to się pojawi w ciągu 5-6 lat. My musimy być na to gotowi. A czy Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł, żeby jednak zniechęcić Polaków do wyjazdu albo żeby zachęcić tych, którzy mieszkają głównie w Wielkiej Brytanii w tej chwili? Bo o tym bardzo dużo się mówiło swego czasu. No, panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście, że tak. Znaczy, tą ofertą jest ta cała oferta gospodarcza, którą mamy. To, że bezrobocie spada, to, że są wprowadzane ułatwienia dla przedsiębiorców, ten pakiet 100 zmian, to jest bardzo ważna rzecz i każdy, kto prowadził działalność gospodarczą, zwłaszcza małą, dostrzega jej pozytywy. To, że będzie na przykład pół roku w ogóle nie trzeba będzie płacić ZUS-u, prowadząc działalność gospodarczą. To też są odpowiednie w tym względzie zachęty. To, że stawiamy na innowacyjność. Już widać po